นิทานอีสปเรื่องล่อผู้โง่เขลากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วล่อตัวหนึ่งมันร่าเริงและมีเรี่ยวแรงจึงกล่าวว่าพ่อของข้าต้องเป็นผู้มีกำลังทำงานได้ทุกสิ่งวันหนึ่งหลังจากเดินทางไกลมันเหน็ดเหนื่อยและหมดแรงกล่าวว่าพ่อข้าคงเป็นเพียงราธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้โอ้อวดย่อมโง่เขลา